گران محترم والدین کو د مولانا شانمان بادشاہ صاحب د درس قرآن دا 130 نمبر کې سټ چې په منیری پایان محل لا راګا چم د مناری په جمعات کې په 27/2 او په 6/3/2010 کې شوې ده. د دې د میلادو په 37 اشاره دي توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جانگیرا روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 چه اهل سنت والجماعت سوگ دی نو ای ارچه اهل سنت والجماعت دی نو آغای وای چه ار آغا کول او فیل پا دین که چه دا صحابه اکرام رضی اللہ و تلام نه نیر ثابتا چه دا آغای نه نیر ثابتا نو آغا بدعات تی وی دا دا اهل سنت والجماعت کی دارا زک آغا وای چه دی وای چه وای دا بچه دا زغوی للاو لأنه لو کان خیرن زګه کچره دا عمل سخوي او دیګه سره بهتر والے وي لسبقونا الی نو زمنګ نه مخ کې باغی دا کار کړه نو چې هغه نه کړي او دا غی نه نه ثابت که هغه الفاظ دی او که عمل دی او جن چې دین کې دا غی نه نه ثابت نو هغه بدعت دی. اهل سنت والجماعت دا وای اهل سنت والجماعت انو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چوہ اما الذین بیضت وجوہ یوم تبیض وجوہن فاغرد چیز پن بشی مخونا دا لی سنت والجماعت و تسود وجوہ او تور بشی مخونا دا اہل بدعات او اہل فراکت ا خلق چې اغی د بدعات او علم بردار دي او بدعات کوي او اغی په امت کې جماعت کې تفریقه پیدا کوي د خلکو عقیده د قران او سنت خلاف کوي او جدا جدا ډلې پکې جوړي د قران او سنت نه خلاف او بدعات کوي نو اغه خلکو مخونه به تکتور شي دا غي مخونه به تکتور شي. دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ادا فتح و قیامت پر ازبانی بیا لگی چی دا سڑے دا متابید و سنت و دا پیغمبر او دا سڑے چی کمی دا بدعاتیو دا پر دین که نوی نوی طریقی رایستے وی او آغا شیدن و آغیت دین وی او نبی علیہ السلام بوی زبو دا خیره کوما نبی علیہ السلام بوی چی زبو وام چی سوکن سوکن لیمال غیر دین من بعدی اللہ حلاکت دیوی تبای دیوی آغا چالا را چه زمان بعدی زمان طریقه بدل کرده را نبی رسام وی چه زمان بعدی زمان طریقه بدل کرده و اغیه که اون نوی طریقه راوی استا یو خپلا خود ساختا او اغیه تی دین وی نبی رسام اسلام وی زبا دا خیره کم چه اللہ تبا و برباده که خیره با دا پیغمبر که اللہ جی منگ دا خیره نو سادی فا اما الذین سودتا وجوم بس هر چه آکسان دی اچه تورشی مخونه دا غی وای بوتا اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کرو پس دا ایمان رالو لستاسو نخا ایمانم رالو بیامو دا کفر کار کو بیام کفر کو بیا کافران شوی فذوقوا العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون و ثواب دا آغی چه تاسو با انکار کو دا آغی سزا ہو سکی و اما الذین بیضت وجوهم اوار چه یا کسان دی چه سپنشی مخونه دا آغی مخونه بپڑک وی نو ففی رحمت اللہ وی بدای پا رحمت دا اللہ کی دا اللہ رحمت با پیرا وریگی او اللہ بی جنت دا داخلی اللہ دی منگ دا دینو گرزی هم فی ها خالدون دی باپا غی که یمیشا اسی دون کیوی نو اللہ وی تلکا آیات اللہ دا صداقت دا قرآن کریم دے او صداقت دا نبی رسام دا رسالتم دے دکا چا اللہ وی تلکا آیات اللہ دا چه بیانی گی دا آیاتنا دا اللہ دینا تلوها علیکا مونږ لولو دې لارا پتا باندې زما پیغمبر نو ته پیغمبر دې الله کنه وَمَنْ لَهُ يُرِيدُ أَوْنِذِ اللَّهَ چِرَا دَلَرِي ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ده ظلم پا مخلوقات ده پارا دخ پا المخلوقات اللہ چاستر دا اراده ده ظلم نلری جده با جانم تا بیام فاللہ و دا کتاب راولیگا پیغمبر راولیگا دا غینا بعد هم یو سڑے دا اللہ پا دین زان پویا نگیو بخپل سمیلی گی آئی دا غینا انکار کئی کفر کئی نیزتمند دا زان پا خپلا تباک کنا یعنی اللہ خوچا سر دا ظلم اراده نکئی ورپسې داول توحید ذکر کئی چا اللہ وی عرص زما دی ما چا سوک پیغمبر کاغو پیغمبری او ما چا کم کتاب راولی گاو با کانونی زکا اختیار دا اللہ بی پزمک آسمانونو کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او خاص اللہ لرده اختیار دا آغا سا چا دی پا آسمانونو کی وَمَا فِي الْعَرْضُ او دا آغا سا چا دی پزمکا کی مشرکانو دا مکی باوی آسمانونو کی اللہ خپل حکم چلی او پس مکا که ده اختیار شیدنو داغی لور کرده ده دا مونگا چه وی عبادت که ده لو اختیار ور کرده ده از مونگا سیبان وی چه زمکا کتبان و غوثان و عبدالعام تا پریخی ده وی زمکا چه دهی تا پریخی ده و آسمانونو که وی خپل اللہ اللہ دی مونگا تمافیو کی دا هر چه از خپل خپل سمی روان کرده ده آقا دا مشرکانو خبره ده خورنگ ولا بدل کرده نومی ولا بدل ور کرده ده دا وی غوثان او کتبان عبدالان دی وغی وی دا نظام چلی نعوذ بالله دا اللہ چلی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضُ او خاص اللہ لردی آغا سا چی دی پا اسمانونو کی او آغا سا چی دی پا زمکا کی اختیار دا اللہ دی نو اللہ وی دا طولی پی سلیم ما ترا وپس کی گی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تا واپس کول شي فیصله ټوله ټوله اختیار دی او الله دی الله رب العزت زمونږ د ژوند ټول ویوالو ګنونه معاف کی امين الله دې زمونږه پریشانی او مشکلات د دنیا او د آخرت لري کی امين الله دې زمونږ په دنیا او آخرت کې حیا او پردا محفوظ کی امين الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة يأتاسو غرا بهتر طولگي بهتر جماعة دلا اخرجتا چی استلی شویئی لیلناسی دا پارا دا خلکو تامرونا بالمعروفی حکم بکوئی خلکو تا پکارونو دا شریعتا وطنہونا عن المنکری او منا کوي با خلقا خلاف د کارونو د شریعت نا وتؤمنون بالله او ایمان برالای په وحدانیت د الله تعالی ولو آمنا کچری ایمان راړه اهل الكتاب اهل کتاب لکان خیر لهم نو خامخا ویبا فائدہ منا د پارد دای منهم المؤمنون زنی د دینا ایمان راولون کی دی واکثرهم الفاسقون او زیادا د دینا فاسقان دی لن یذروکم هرگزا دی ضرر نشی رسول تاسو تا الا اذا علاوه بدر دنا و این یقاتلوکم او کشری دی جنگ کوی د تاسو سرا یولوکم الادبارا نگردوی با تاسو تا شاگانی ثم لا ينصرون بیاباد دی امداد نکلیشی غوربتا او احل شویدا غلیهم الظلتو فدی باندی خواری اینما سوقیبو چردکی چموندلشی دی الا بحبل من اللہ مگر پا لوزا ذمہ داری پر سیدا اللہ تعالی وحبل من الناس او پا لوزا پا ذمہ داری یا پر سید خلق سرا وباؤ او گیر شوی دیدئی بغضب من اللہ پا غصی کے طرف دا اللہ نا وضربت علیهم المسکنہ او وحل شویدہ پا دیبان دی ناچاری ذالک دا بی انہم پا سبب دا دی چی یکینن دی کانو یکفرون بی آیات اللہ چی انکارکو دا آیاتنو دا اللہ تعالینا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ او جلبِ پیغمبرانا بِغَيْرِ حَقٍ بِدَا سَجُرُمْنَا وَعَلِكَ دَا بِمَا غَصَو وَجَا دَا آغَا چِنَا فَرْمَانِ كُولَ دَئِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ او چه تجاوزکو ده حدنا لیسو سواء الذي طول برابر من آل الكتاب ده اهل کتابنا امتنا یو طول گیده قائمتنا چی سیدا روان دی پلار باندی یتلون آیات اللہ لولی آئی آیتنا دللہ تعالی آنا اللیل پو وقتنو دشپی کی وهم یسجدون او دی سجدہ لگوی اللہ تا یؤمنون بالله ایمان را وړي دی په وحدانیت الله تعالی والیوم الاخر او پر زیر سی باندې ویامرون بالمعروف او دی حکم کوي وینا کوي فکارونو د شریعت و ینهونا عن المنکر او ملکوی خلاف دا کارونو د شریعت نا و یسارعونا فی الخیرات او جلدی کوی دای په کارونو د نیکو کې و اولائک من الصالحین او دعاک سانا دید صالحانونا پا مخینو آیاتونو کی دپارا دبقا دجماعت دری اصول بیان شو یو اصل قاعدہ دائی ذکر کڑا یو جماعت بقا احلا اصلی دیشی چی دا غید طولو ارکانو اکیدہ نظریہ یوی نو آغا جماعت دا مسلمانانو چی دا غید طولو اکیدہ دا اللہ پا وحدانیت باندی نو آغا جماعت بقا ملاوی دیشی دویم دا چې هغه جماعت هغه دا به کامل اوی دی شي چې دا غي منشور د الله کتابي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او دریم دا چې دا هغه ارکان فعال وي دنیا کې کار کوي صرف ځان باندې د نوم کې خودو سره خبره نه جوړيږي چې زه سره وداوم مثال په تور باندې چې زما تعلق دې د جماعت شادي توحید سنت سره او بیا په دنیا کې د هغه لپاره قدم نو چتم د هغه لپاره ځان لا کړان نو ور کوم تکلیف او خفګان او پریشانی د ځان نه نیوم نا اللہ رب العزت و یدعونا الی الخیر و یامرونا بالمعروف و ینهونا عن المنکر دیو خلق قرآن و سنت ترابلی او چکم کارونا دی شریعت دی او شریعت که مخبرو دخوایی فاقی که دی طولن لوی خبر اغد اللہ دی وحدانیت دا اور پسې خبره هغه د الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو ده دا هغه وینا به کوي وینهونا عن المنکر او خلق با دا هغه کارونو نه دا خبرونه منه کوي چې شریعت هغه بد ګڼي او شریعت هغه ته بد وایي یا خلقی دی دین او دی ثواب پا نم بانی کئی او شریعت کے داغیس بنیاد نوی ناشناوی شریعت کے ها دی شرک نا خلق منا کئی چی دی تون لوی منکر چی دی اغا شرک دی ورپسی بیداد دی چی پاگی بانی انسان دی پیغمبر دی شفاعت نا محروم کی گی ورپسې خطاب مؤمنانو ته او پاره کې ترغیب ورکو او بیا دا غینه بعد بشارت مؤمنانو له او دا لنګي تخویب د پاره د منکرینو او بیا ورپسې دا ور توحید او دا غینه بعد الله رب العزت د دې امت هغه تر امتیاز او د دې د غوروالي او د بهتروالي هغه نخا هغه سبب ذکر کوي چې د دې جماعت غوروالي په سبانه دي نو الله رب العزت وای کنتم خیر امتین کنتم خیر امتین هاي ایتاسو غور جماعت غور ټولګي غور ڈالا غور جماعت اخرجت للناس یستلی شوی اید پارا دا خلق استاسو انتخاب شوی ده تاسو را یستلی شوی اید دا سزید اللہ و ایتا امرونا بالمعروفی احکم بکوی خلق تا پا معروف سرا و تناونا عن المنکری او منا کوی با خلق دا منکرنا ما مخ که ویلو معروف آغا سیستا وائی چه شریعت که اغا معلوم وی او شریعت اغی تخوائی نو قرآن او دو سنت نوی او پا قرآن او سنت که دا اغی ثبوت او دلیل موجودی نو پا اغی که دا طولنا اولین شه چه ده اغا دا اللہ تعالی وحدانیت ده زګه چې سو پورې زړه ته د الله د توحید عقیده نې راغلي نو کې انسان هر څومره نیکارونه کوي نو الله رب العزت یې نه قبلایي که حجونه کوي که موزونه کوي که زکاتونه ورکوي او که روجې نیوي که نور ډېر زیات د خیر ښېګړې کارونه کوي او چه ده انسان زده عقیده را توحید نی راغلی نو ده ده ده غطول اعمال چه ده ده اللہ قبلی نه نو ده طول نه بنیادی شه چه ده اغا ده اللہ ده وحدانیت خبر ادا او بل ده غین بعد پا کمسید بانه چه انسان عمل ده قبلی دو جوڑی گی کچری آغا سیزا پا عمل کی نوی نو عمل بی اللہ قبلی نا چه دا عمل نو قبولیت دا بارا دویم شرط دی نو آغا سنت دا نبی علیہ السلام دی دا دویم نمبر سیز دی پا شریعت گی او دارنگی آرا آغا کار شیغا نیکوی او پا غی اللہ رضا کی گی شریعت دا غی حکم کئی او شریعت آغی تا خوائی نو تاسو با دا غی ویناو دا غیو کم خلکو تا کوئی دا طولونا بہترین دا دعوت طریقہ اغا دادا چیو انسانو لگی او دا اللہ رب العزت دا کتاب پا دلیل باندی دا اللہ مخلوق تا دین بیان کی دا اللہ رب العزت دا کتاب او دا سنت دا نبی علیہ السلام او دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کردی دی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی حلقہ سنگا چه اللہ تبارک و تعالی ذکر کردی دی سورت یوسف کے دارنگی سورت نحل کے اللہ ذکر کردی دی دا زائب زائبانی اللہ رب العزت ذکر کئی لکه سوره یوسف چې ختمي کې اخیری رکوع کې الله تعالی ذکر کوي قل هو یا زما پیغمبران هذه سبیلی دا زما لار ده کما اشاره ست د قران ته قل هو یا زما پیغمبران هذه سبیلی دا زما لار ده 108 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی ادعو الاللہ رابل ما خلق وحدانیت دا اللہ تا دا زمالار دا دا قرآن کریم زخلق دا اللہ توحید ترابل ما علا بصیرتنا پا دلیل باندی خبر چه کوم آنو پا دلیل باندی کوم تو سوچ سمجھ بانے کوما انازا و من اتبعانی او آسو کا چی آئی تابداری کئی زمان چی زمان تابیوی زمان تابداری کئی داغی بمدہ کاری چی آئی بدا اللہ کتاب راخلی خلق بدا اللہ وحدانیت ترابلی پا دلیل باندے الله رب العزت و نبی علیہ السلام دا دیتا ہوا ہے زم دا سکو ما و مانی تبانی او آغا سو کی زمان تابدار دی ای بم دا سکی و سبحان اللہ بیان دا دیکم چپاکی دا اللہ لرا و ما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا یعنی زما خبر واضح دا صفا دا زما خپل عقیدام دا اللہ را توحید دا او زبیانم دا اللہ را توحید کوم خلقو دا خپل عقیدہ اغب خلقو تا خکارکی چه زما دا عقیدہ لا او دا دی خلقو تا بیان کوم نیچه مواحدی نو اغب جا دا شرک نو ای چه مواحدوی نو اغب را توحید ذکر کئی زګه د عربی مقوله ده وای کله انای ترشح بما فيه هر لوخه کې جسوی نو اغله چې اړه کوله ورکې نو اغه شیته نه تويږي چې موحد وي او هغه بیان کین نو هغه د الله توحید بیانې او چې مشرک وي نو هغه خامخا د شرک ذکر کوي نو دا وسرا چی ویوی وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا زمواحد ما و زما دلبا دا مواحدینوی زمواحد ما و زو بیان دا توحید کو ما چه مواحدوی نو آبا جا دا شرک نبیانی او دا شرک ذکر بانکی دارنگی صورت نحل چی ختمی گی سوال سم زیبارا اخیری مخ کی اللہ ذکر کئی اللہ ویدو الی سبیل ربکا بلا زما پیغمبرا خلق لرا الی سبیل ربکا لاری دخپل ربتا دا اللہ لار دا اللہ دین دے دا اللہ کتاب دے دا اللہ دا پیغمبر سنت دی بلا حکمت په دلیل د قران کریم باندې بلا حکمت امام نسبی رحمت الله له تفسیر مدارک ذکر کوي مرات نه قران کریم دی خلق د خپل رب لارې دا په قران را بالا نو دا راته وایا چې چا د الله کتاب را غوسته دی او دا الله تبارک و تعالی کتاب بیانی او خلق دا الله دین ترا بلی او خلق و تا دا الله تبارک و تعالی دین بیانی نو دارا تاوایا چه دے دا اللہ دا پیغمبر کار کئی یا کنه کئی دا پیغمبر والا کار کئی یا کنه کئی یو انسان یو سڑے و ماسر و رضی خبر کولی خپا کې گئی من باز خلق دینا پوئی نا خبری کئی ما تے ویرا دا شیخ و لدی سیب نده پنج پیر کے وی ماولی دا وی دا مخنی اسی رن آخی یو دیخ کول سڑے دے خوی خدای دی کبول کنو ما اصر دا عمل یادی وی ندی دی اللہ کبول کی نو ما لگا غش پاو رز دا اللہ کتاب و دا پیغمبر تعلیمات و سر لگیا ینو دی لانه دا کبول شوی وینه دې الله قبول کی مې زبر دا استاد خپل سوچ درور خپکهګه ما یني دا خبر را درو سمای چا کړې نه دا استاد خپل سوچ دی دا بعض خلک غریبانان انتهایی د نه پوینې داسې خبرې کوي الله دې هر چا ته د دین صحیح پوې نصیب کی امين اول موعظه الحسنات او په نصیحت خیرست سرا از دوام چو سڑے دین بیانی او دو قرآن کریم آیت وی او پا آغی دلیل بانی اغد اللہ تبارک و تعالی را دین خبر کئی نو ما تاو آجر دین با خستا خبر بلی کد اللہ دو کتاب نا خستا خبر بلی نو ما تاو خایا اچی او سڑے بیان کئی دا اللہ دین بیانی او په اړه خبره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث بیانې نو دا را ته وا اجر دین او بلخ خبره ای نو خسته خبره بدای یو کنه چې لګیا وی او هغه کې سیوای یا چې دنو اسی وخت جادلهم بالتي احسن وجادلهم او مناظرك واد ديسرا بالتي باغ طريقه هي احسن جغدرا خيستلا وده ويره بدين کے باس مباسي او پزول بني لگیا بدين کے وپزول خبر نه گره دين مبارکي اها يو سړي دي شیخ الحدیث سے مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ ذکر کئی یوزائی کی یو عالم دے او اغیی و مسئلہ بیان کرا او دبل عالم دے علم او دے معلومات و مطابق اغا مسئلہ غلط ہوا نو پا دغی عالم بانی دا فرض او لازم دی چی دے خلکو تا ردی وضاحتو کی چی دغی مولانا سے دا کما مسئلہ بیان کرے دا نو دا په دې دلیل په بنیاد باندې دا غلطه ده او یی کده دا غي وضاحت نه کونه دی به الله رانی وی الله به سزا ورکي او کبیا یو سړی هغه په خپل خبره باندې بی ځای اړوي او هغه په زد باندې نو هغه سره واکې نه او هغه ته به د قران او سنت پر رڼا کې په دې دلیل باندې هغه به دې قائل کې چې ستا خبره ټیک نه لاروره اګه دا هغه خبره ټیکې نو بیا به هغه ومني زمون ملګری له پیښور کې خصوصي د کډي حاجی خلیل الرحمن صاحب ډیر درسونه دیل دي ما ته خبره کوله وې زه کویت کې ومه په الدا کې مزمنه کوی او جمال کې یو مصری عالم بسه په چې کله هغه د مازیګر مزګو راو بازی بچه کم موز گزارو لارو نو ای با سر مصابیه ها کولا مازیگر دم موز نباد وی ما با تا کتلو دا شوی زما پا مازو خانه لگیده خوص دلیل را زخنو زکا چه وی ما یه را داخل که اوزای راشی ده یوزای موزو کی اده موز نباد بیاد امام سب سر لاسه ها ٹک ده کده ملمو او دا تیم چه تا دا بلده نرات لی خدای پینځه واړه مزونه دل دې کوي او دی وسره د مازیګر د مزنه باد مصابیه کوي یم ماشدا شیخو شریعت گنشته خو آل دې کې وی جماعتونو کې کتابونه پراتی اسلامی تعلیمات وانه یو کتاب میرا واغست وی هغه مې چوکا کتل نو هغه کې لیکلو چې په بعضی ځایونو کې بعضی کلو کې بعضی خلق هغه د مز پسې متصل موز پس متصل آغی مصابیہ کئی دی امام سر مصابیہ کئی زان لے او بل سر آغا خلق مصابیہ کئی نو دا شی بیدار دی نویزا ناسو ما وشدہ عمل شروع شو وی ما غدا ویجا شیخ دا بیدار دی نوی بیدار پا مطلب خواہ پویدن نو بیدر سا غصہ شو ای ما دوی چه خدا بیداد دی ای ما چه آو سیب دا بیداد دی وی سه دلیل رسخا وی اغا کتاب که ما نخواهی خیوا لرم روا می غستا وی اغا کتاب می وطاو خو چه اغا سنگ او کتا وی زی پر اتندی بانی خکل کلم ما وی که پاکستانه وی ده تبوی چه بیا دی جمعه ترا نشی پنج پیره جوڑه بیا را نشی دی اغا خپل خبره چی دا نو آغا نپریدی او شریعت پریدی او د شریعت دلیل چی و تا اوائی نو دا آغی مطلب آغا سی بیانی سنگا چی دی عمل کئی دا سی نگئی چی اغا خپل عمل لگی شریعت مطابق کی او یک دمی اغا خلکو تا اعلانو که چی باس رو را دینا باز بسیده نو بیا دا عمل دلتا نکوی زگا عزتمند دا دی ایمان تا کازه دادا سی ځکه الله را بولیدل چې کله ذکر کوي نو نبی علیہ السلام ته الله فرمایي دا خلک مؤمنان نشي کېدی ترسو ای جو خپل معاملہ استاد سنت مطابق ندی حل کری او بیا چی کرا استاد سنتو خبره و توشی ده عمل داغی خلابو ده خبره داغی خلابو و چه دلیل ده پیغمبر ده سنتو پیراغی او ده واوری ده ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا استاد و بسلبانی ده زړی صاحبګان ناراضی و یسلم تسلیما و بیا بیا د خبرې د غاړګ دی د دې ایمان ته کازه ده او ایمان دی ته وای نو الله و یجادلهم بالذی احسن بعض خلک نه پویږي هغه په مناظرو دین ناراضی بالکل لا خبره صحیح ده په مناظرو دین ناراضی او په مناظرو باندې حق ثابتېږي چی او زائی که یو سڑی وی خدا را چه مناظره با ده زند ضرور کول ده پاره نکه چه ده ضرور شم مناظره با را ده پاره که چه ده صاحب با ده خبر رسی نه او ده ده چه کم دلیل ده نو آقا کم زوره ده او که خلکو پا ده بانی عمل شروع کنو خلکو ده با ده دین با لیاسه ده نقصان رسی لیازه ده سارا خبر کول پا کار دی چه ده ده مضبوط دلیل آغا واخلی او ده آغا خپل عمل آغا خپل طریقه آغا صحیح کی نو کوی منلا نوی منلا و کوی نمنلا نگی زدمن ده تو بیا نور مزید جنگ نکی یعنی تو یو سڑی بانی آغا خبره پا زور بانی نشه منلی تو خپل غار اخلاصه که و دلیل و تا بیان که چه ده دلیل ری انور په جنگ جګړو باندې خبره نکیږي زمای زتمندا ها خبره واګه په سړو مازغو او د قران او سنت په دلیل باندې ها کبل دلیل ده مضبوط شنو دا خبره ومنه کدا او دا دلیل مضبوط او هغه ومنه بیا دا خو نه چې ته به واجیږي بس زړی کې ما کتا ته بل لازم خبره وکړه چې هغه دا دلیل ستاره دلیل مضبوط او نو بیا به اومانی آقا چه آقا قرآن و سنت نه دلیل بیش کهی زمانی ذاتمند و زمان خدا خبره ده پا ده طریقه بانی خبره کهو نو اللہ وی وجادلون بالتی احسن او باس مباسا کهو آده دهی سران جگر کهو آده دهی سران مناظر کهو آده دهی سران پا آقا طریقه چه آقا دیرا خیستوی اغا اخلاص سره او د دین او د حق د سرګندونه او د حق د غلبې په بنیاد باندې وکي خبره الله ایت امرونا بالمعروف وینا با کوی حکم با کوی خلق ته په کارونو د شریعت وتناونا عن المنکر او منا کوی با خلق خلاف د کارونو د شریعت نه خلق با ده آغی کار نمانه کوئی چه ده شریعت نخلابی شریعت آغی تا بد وی او شریعت چه شریعت که ده آغی سا ثبوت نوی او الله را بولیده تو پا آغی نارازه کیگی نو ده آغی نبا خلق منه کوئی ده بستاسو کاری ویر ده تاسو ولی ده سی وعده ده اللہ حکم ده منگ وو چه زان کڑه او پیسه لگه او عمل کوي نو عزتمنده داسې وکا چې پیسې دې پیسې ولګي ځان دې ځانو کړيږي عمل دې عمل بزای شو الله دې رضا شي زمو خدا خبره ده ها چې الله د الله پیغمبر سویلې سیکړي الله چې سویلې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سیکړي هغه څوک عزتمنده دا الله د پیغمبر صحابه چې سکړی سویلی هغه څوک هغه څوک دې ته وای دین او تؤمنون بالله او ایمان برای په وحدانیت د الله باندې دای دې نرسو کو چې دې دین کار کین او یا ساده یقین بل الله په ذات ساتي دا الله په خزانو باندې نظری او د الله نه بغواړي بل دا چی و تو منون باللہ رستو راڑو پا کار داو مخی خرستو یول راڑو دی ایمان پا کاتا که مخینی اومتو نا او دا اومتا دا خوچیدنو برابرو چاگه که چا ایمان راوڑو اغام اللہ تا خوخو پا دی اومت که چا ایمان راوڑو دی اغام اللہ تا خوخ دی خو پا دی اومت که دی دینا علاوه یو کار حوال شوه دی چاگه دو قرآن و سنت و دی شریعت و کارونو وینا حکم او خلق خلاف دو قرآن و سنت و دی شریعت دو خلاف کارون منا کول دا کار دی اومت حوال شوه او نبی علیہ السلام نے تبوتو شو چی غور خلق سوک دے نو نبی علیہ السلام اپرمائل چی تاسو کی غور آغا دے چی آغا دا اللہ کتاب زدکی او دا اللہ کتاب خلقو تخیی او نبی علیہ السلام بیا غور آغا دے چی آغا تکواداری او بیا غور آغا دے چی آغا سل رحمی پالی نو لنبے غور آغا ذکر کردے چی آغا دا اللہ کتاب بیانی او دا اللہ کتاب زده کئی او دا اللہ کتاب خلقو دا خیی دا دی اومد که پو غورو که بیا غور دا خود لیدی لیکن نبی علیہ السلام وی خیرکم من تعلم القرآن و علمه بہترین او غور بیا پتاسو غورو که آغا دی چه دا اللہ کتاب زده کئی دا اللہ کتاب خلقو دا خیی دا پتاسو غورو که غور آغا دی چه دا اللہ کتاب زکی او دا اللہ کتاب خلقو دا خیی زمائی رتمن دا زمانگا بل سخبر را دنیا کی منگا لا دنیا تا بل منشور نره پیش کرده آچی ارا زمانگا دای را دی دیو دامو پروگرام دی بلکی دا دا اللہ کتاب مراغسته دی چاگه دا کامیابی راز دی ټولو او اللہ دی زمانگ جوان دا غیصر اولا گئی د دې جماعت اور دې ډلې بل څه کار دې بلې سوم کار نه دي دا د قران او سنت خدمت او د الله رب العزت د وحدانیت او د نبی رسول د سنت او شاعت دا کار او ډیوټي ده نو الله وې تاسو خو غواره یي نو کدا اهل کتاب چې دې تاسو سره ځان شاملول غواړي دای به مغواره شي ولو امن اهل الكتاب کچری ایمان راڑا آلی کتابو لکان خیر اللہم نو خامخاوی بادا فائدہ منا دا پارد دی دی با هم پا دی بانی غورشی کنا لکا یو حدیث که جرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه دا داس مجلس و محفل لے چه دا اللہ کتاب پا که بیانی گی و دا اللہ کتاب پا که زدکی گی دا داس محفل لے دا سه مجلس ته دا سه ڈالالا چه پا دی که ناس چه کم ده نو آغا دا اللہ دا رحمت نا محروم نشی که ده او نبی علیہ السلام فرمائی چه فرشتے راشی او دی محفل تا او دی مجلس تا ادریگی چه واپس لاری شی نو اللہ تعالی دا سرد علم تا پوس کئی دا کم ده نرالی وی اللہ استا بندگان راجمو سار دین دست کرے کولا سا کتاب بیانو سا کتاب زکو اغید ناسو نو اللہ رب العزت و دوائی سی غختل و یا اللہ سار زاو جنتی غختل و ای داسو گواشی جمت دا غین رضا شما ماول جنت ورکا و ای نور سا غختل نو ای اللہ دا جہنم دا اورنے دا خلاصی و دا بچاو سوال کو نو اللہ وی تاسو گواشی چه ما غید جانم نخلاص کرد بیا آغا پرشتی وی اللہ ما تا متوجه شی آغا پرشتی وی اللہ پا داغی محفل که خیوتن داسی و چه آغا دی مقصد لنور آغلی خو پا دی محفل که ناس و کسانو که جاسر سکارو نو اگر آلی نو تر آغی وقت پوری جا خلق سو پاریخ شوی نو اگر وطن آس تو آوری دی نو اللہ وطاوی چه دار داس محفل و مجلس دی چه دا دین ناس چه کم دی پا دی که ناس تا غم محروم نشی که دی دا دمرا لوی غور کار دی دمرا بہتر کار دی چې دې د څوک ناس دی او دې د راغله دی او دې کې ناس دی نو هغه الله تعالی دغه جولای الله ته شنه پری دی هغه الله محروم کینا الله دې مونږه دا کراولی امين نو الله وای ولوا من آل الكتاب کچری ایمان راړ علی کتابو لکان خیر اللهم نخام خاویبا فائد منا بہتران دا پاراد دائی منهم المومنون آزنی دا دینا ایمان راڑن کی دی لگ دا دینا منهم دا دینا زنی باز ایک آسان دا دینا ایمان راڑن کی دی لکا یهود کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا غرور او دارنگی او سو ملگری دا غی ها دارنگی نسواراو که ها نجاشی بادشاہ دا حبشی دا ایتوپیا او عدی ابن حاتم تائی یا حاتم تائی زوی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غی سو ملگری چی غی ایمان را اوڑو اللہ و ایمنام المومنون زنی ده دینا مومنان دی و اکثر هم الفاسقون او زیاد ده دینا فاسقان دی فاسقان چه ده شریعت ده پولی نه بارو دی ده شریعت ده پولو نه زیاد خلق ده دی بار دی از ده خلقیه دی او تاویگی چه تا ده اللہ ده دین کار که او ده خلق و ده اکیده اصلاح کیگی او ده عمل او خلق رازی جوک در جوک ڈلی ڈلی پاک پرس جماعت کے شاملی گی نردائی اغا کلمو تا تاو خیجی نو کلمو تا جے تاو خیجی نو خامخا پخلی بان استغی سپوری بدی ردی رازی نو تو بس صبر کے آسی نا چے تم دازی کارو کے مرغوس کے یوم شروع سپینگیرے دیر زیادو خیار سڑے ہو یو کس ما دا پلار روانم سا خبر اوکڑا دا اغا مشورو لارنو ما دا دا سوکا تلوی پلانی مای جی وی زخا پلارا ما روانی ما جی وی دا سا خبر انا دا وی گورا جی دی دنیا کی اسما جسم خلق دی او مخلوق دی نو مای آو وی پی دی لارو کسو کی سپی گردی که نو مای آو جی نوی کدی سپی لاروانی جدا چکولا گونه تو پیم چکلا گی نو مای نا جی نا نه بیا زخه از اینه جه تاو دو که فرق پاده نشی دا غج سوی او که دا تاو مووی نو تاو آگه سبر شنو ما از خودا نو آمجی نو اللہ و ایلی زروکم اللہ دا هرگز نشیر و نوله دی تاسو لراسشه دی تاسو لراسشه نشیر و نوله لن یذروکم هرگز دی زرر نشی رسول تاسو تا الا اذا الاو دا استغسپورونا الاو دا بدردونا بدرد استغسپور بوائی خیره با کئی کنزل با کئی داس الفاظ با گوری سال پارا چرد سینه پی خشی چستا بارا کی ہوئی او تا بی خپگی الله رب العزت وای نور څه در سره نشی کولی او دا صورت الله ذکر کوي ایک دی کې 186 نمبر آیت اخر کې وګورئ یو سل شپږتی ایم نمبر آیت کې الله ذکر کوي چې دا الله د دین کار کې امتحانات به باندې راځي دی وای چرګ یم خټه غیب امینا سوال نه پیدا کیږي الله وای لا تبلون فی اموالکم خامخا یقینن امتحان با کول شي په تاسو باندې په بار د مالونو تاسو کې مالی نقصانات به مو کېږي چې کله حق بل را دي وان بوسیکم او په بار د زنونو تاسو کې ورپسې سوای ولا تسمعن او خامخا یقینن او ری به تاسو الله و اذا ما دی په خپل ذات باندې قسم وی چه تاسو با او رئی من الذین دا آغا کسانو ناو تل کتابا چه ورکڑ شوه دی آغای دا علم دا کتاب آغا پوی رامخ که کلل آغا پوی رامخ که کلل دکا چه دا آغای تاو لگ زیاد دی داغی تاو لگ زیاد دے اللہ و ایمین اللذین اوتو الكتابا داغا کسانو نا چور کڑ شوید آئیتا کتابو من قبلكم بخواستاسنا ومن الذين اشركوا او دا آغا کسانونا چاگئی مشرکان دی یو خو اغازان دا چه پوی خلق وی اغازان دا چه عالمان وی اغازان دا چه دین تک داران وی نو اللہ وی دا غی نوم او دا آغا مشرکانو نوم چه دا غی اغا درگاونا اغا رنگ دلو دا غی اغا اڑی گڑی اغا بندی دی اللہ را بولدت وی دا غی اغا گدی خرابی دی اغا خلقو دینا بساوری اذن کسیرا بدی را دی دیری ستغ سپوری دیری وی بدر پسی خلبانی نیوی نتا وین تصدیرو و تتکو کتاسو صبرو که صبرم گران کار دینو چی دتا وای مکو مو آیا ویر جنو ما پسی وای نو وای دے کانا تا تا خلاوی صبر با کے کانا و این تا سبیرو بیگا یوزای که چا تا ناسم سمسالاو دقی غریب دیر زیاد دی جیب سمسالاو ما چو تا که ما خبر کولنو آقی که دا آقا دی جیب دیر لوی نقصان که دا خوا سره دی سود دی گانه خبراو نماو تا بی دی پل آخیرت دی پل دنیا دا او بیا می وته او حدیث وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو ذره ګناه پر خودل د انسانانو د پیرانو د ټولو د عبادت نه غوړه دي مګر ټول انسانانو پیران په سیدا الله د بروزي د دې الله څخه دومره قدر نشته څومره چې ستاد هغه توبه لري چې د یو وړوکی ګناه نه توبه او باسه هغه پرې دي سترګو کې اوخ کړه لې وی چې ما پر خودل بس مای الله دی اجر در کی امین زمای زتمن دا صبر چره صبر صبر زړلو یول دا ډیر لوی کار دی دا ګران کار دی کنه زمای زتمن دا لوبالو یې پنځ پیره وا یا الله دایو چې سو پوره لته سم بیا نیس پکړې کنه نه زمای زتمن دا مخ پلاو قتل په الله می دې قسمی قران می مخ ته دی کسانو زای زما په خپل کېږي زما د راغورځول کوشش کړه وې خو مې نوم نه لغاسته او الله د مې بریخي دي او چې ما څوک الله ته بریخي دي په الله مې د قسمی ما دنیا کې لیدلې دي ما دنیا کې دغه حالت لیدلې وې زه چې له څه کول شم د الله د کتاب او د الله د دین خبره ده او چې ته داسه کې اسمان ته وګورې چې یا الله ما خوستا کتاب را غسته ده او یا الله دی سړی دا خو یا الله د دین لار کولاو کا هدایت وتاو کا او یا الله کنی وی نو زو خو له سنشم کوله زو کمزور یم الله تعالی ته خو پویږي نو الله چې څنګه سپېړه ورکړی دا نو بیا د انسان اری درې روانې الله چې موږ د خپل قهر او غضب نو ساتي خو زمای د اتمندو زما تاسو ته نصیحت داده چه ده کنزل و جواب که با کنزل نکوی بلکل با نکوی ده غلط خبر جواب که با غلط خبر نکوی خ خبر با کوی و این تصبیرو او کچر صبر کوی داسو و تتکو او زان بچکی فا این ذالک من عزم الامور بس یکینا نده د ډیر زیات د همت کارونو نه دا خبره صحیح ده کنه خلق وای د عدم تشدد په صفه وای غراشه د زمانه زده کا اوبره د زووا ما چې عدم تشدد څه ته وای ما دې اوسړی وای په دې لار باندې راځي زوم یې نورې لارښته په هغه راشم کنه ها کبیا مې ته مکمل په کوڅه کې ودرې دی په ور کې مې اما توای وی خپل کور دا باندې نبیا و کاته لگا کرانه بیا و دومره اجازه تني ها کته وای چې په دې لار مرزا نو زبا غلار باندې زما زبلګه وګدلار اختیار کم صحیح ده کنه ها ک بیا را د ګوسه یو درې دی ار ادو چې خپل کور دا باندې نبیا چې خپل کور نه منا کوي نو بیا بلګا کرانه بیا و بلونه کې حرکت خامخ حقیقي کنه ومونگ دا اللہ دین دا غصر دے و دا اللہ دی کتاب خبر دا فا اللہ می دی قسمی زمونگی چا سر دشمنی نشتے زمون خبر دا الحب لله والبغض لله دا اللہ دی دا طولو پا سمجھ کے راولی او اللہ دی طولو قرآن سنت ملگری کی زمونگ رون دی زمونگا چا سر دشمنی بالکل نشتے دے او جس سوگ دا اللہ کتاب لارا لے او دا غدا اکی ناسو چی نکی را لوجه لئی او پا دی تندیمی خکن لکنو بیارا شده مخ را لواها زمانی دتمن در زمان خبر طول را دین پا بنیاد دا زمان گا یو سری در خفگان او خوشحالی اگر دین پا بنیاد دی او من احب لله و ابغض لله فقد استکمل الایمان چاچه دا اللہ دا پار مینا اکلا و دا اللہ دا پار بغض ساتا یقینا نبی علیہ السلام وچی دی انسان دین کامل لے ایمان کامل لے اللہ دې موږ ته دا ایمان را نصیب کړي از موږ هي چا زره جن ورسره پولی پټي خبره نشته ده دا الله فضل له زج پیدا شوه ام تر نه زما پلار ما په دې کې نه دریدلې چاغه چا دراغله یو تحصیل کې چا سره د پولی پټي په سر باندې ودریدلې چې مالې پولا والے دا ما نه پټي سار کړه ده او ما سره خدا دا زموږ چا سره دا کاتي بالکل نشته دا الله فضل او کرم ده که زمان جا در خفگان در آغلی یا غب در اللہ پا دین در آغلی که چا زرمو سا خوشحالی در آغلی یا غب در اللہ پا دین در آغلی او داد کامل ایمان نخدا و اللہ دی مونگ تنصیب گی اللہ دی کی او داد سی کار زمان درونم دی رده طولو او زد اومید لرم چه خبر بایم داد سی انشاءاللہ وی با ام داد سی اللہ دی مونگ لتوفیق را کی اللہ رب العزت ذکر کئی چه دی نور زن نیچه کوله خو بز بده را دی با کئی نو کئی با خم خواب دا کئی و اینو قاتلو کم اکتو آجی جی جنگ ترا پسی را دی نو اللہ و یاری گتی نا ما یاری گتی نا ما تو قرآن تاو گو رسو وی و اینو قاتلو کم او کچر دی جنگ کئی دی تازو سران نو یولو کم الادبار نو گردوی با تاسو تا شاگانی نمرا تاکلان دی صحیح ده که نا که مکمل پختو که می مانا اکرام نو بیا با می پرین ده مانی رای که و اینو قاتلو کم او کچری جنگ که ده تاو سرا ده مشرکان ادالی کتاب یولو کم الادبار نو گردوی با تاسو تا شاگانی ثم لا ينصرون بیا بعد دای امدادو نکڑیشی اللہ وی بیا بے سوک امدادو نکی چی زمان اخلاص کی چی زب بیا تاور مسلط کم اوستاد توری چی کم ننو پسرد بانی پریواتا نو بیا بے دنیا کی سو خبر اغسطو والنی او دا با اللہ را بولیدت یورد داستی کئی او دا دا حق دا جنڈا دا با اللہ تعالی شیدا و پٹولو پورتا کئی او انشاءاللہ داستی با کی گی دا موسمم لوگوں نے گھٹ وڑ دے سبق را تا لگ دیر دے دے مخ کی آیت کے لوگوں نے تفصیل لے اللہ رب العزت دے صحیح وینا دے صحیح سمجھ توفیق را کی دا ناس مسلمانان درونا پا دے محفل کے دے مجلس کے او سوک چے دا اللہ دا کتاب اوری اللہ دے دا ٹولو پا جولو کی دا دنیا و دا آخر خیر واچے اللہ دا خزانو مالک دے مونگ سا غصہ نشتے مونگ خپل رب دا مختاجو دا اللہ فقیرانیو اللہ رب العزت دا خزانو مالک دے اللہ دے ٹولو جولو کے خیر واچے اللہ دے زمونگ دے ٹولو لوی وال گنو نہ معاف کی اللہ دے زمونگ دے دین او دی ایمان دا حیا او دا غیرت حفاظت کی او اللہ رب العزت دے مسلمانانو دے کورونو دے جانونو دے مالونو دا حیا او دی عزت او دی ایمان او دی دین حفاظت کی اللہ دے زمون مدرسے او زمون جماعتونا زمون مرکزون را دین محفوظ کی اللہ رب العزت اغا عظیم مرکز دا قرآن جامع امام محمد طاہر دا قرآن پنجپیر اللہ رے داغی حفاظتو کی اللہ داغی متولی محفوظ کی فاغی کے کار دا آبادی شروع دے اللہ رب العزت داغی دا پارا غیبی اسباب پیدا کی سوکی وصل تعاون کئی امداد کئی پاغی کے منڈا ترلوئی سکے سمتاون کئی اللہ دی دنیا و آخر کی اجر عظیم ور کی اللہ رب العزت زمونگ دا طول اللہ وارد گناونا معاف کی د چاسه شرعی حاجاتی الله رې د خپل خزانونه پوره کی امين د چاسه مشکلات او پریشانی دی الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره ختم کی امين سو بیماران دی الله رب العزت ټولو ته صحت کامل ورکی امين الله دې موږ ټولو ته هدایت استقامت نصیب کی امين الله تبارک و تعالی دې ټول مسلمانان خپل کې او بل سره رونه رونه کی امين چې دشمنی او تر افغانی وي الله دې په خپل فضل او کرم سره ختم کی آمین الله ټول مسلمانان نورونه رونه کی آمین الله رب العزت دې ټولو د ظلم مرادونه د خپل خزانو نه پوره کی آمین الله دې تر مرګه مرګه زمونږ د خپل دین خدمت واخلي الله دې موږ د خپل دین د پاره استعمال کی آمین